أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما کلچه ده منافقان و قبائح ذکر کلو نوس ایمان والا ته اجازت ورکی چه ده داس خلق و ده قبیح صفات ذکر کولشی او دی خلق و ده خیرین کولشی یا داسی ویا کلچه منافقان وی چه منگا مجبوریو ته دی وجه نه کافر و سر دوستانی کهو نه جواب راغی چې تاسو مجبور نه یې تاسو باندې اکراه او جبر نه دی شوی دروغ وایه لا یحب الله الجهر نو خو هی الله اواز اوچتول بسوء په بد وینا په بد کلمه بسوء من القول دا من القول د سود لپاره بیان دی بسوء من القول په بد وینا په بد کلمه إلا من ظلم مگر هغه څوک چې ظلم پېښوي مظلوم نه الله دا نه خوښي چې وسړي خیری کوي او مظلوم چې باغه ظلم شوی دی هغه خیری کوي نو هغه ته اجازه شته او اکثر هم دا معنا کړی و چې إلا من أكره على أن يجهر بالسوء من القول فذلك يباح لا مباح دي کله کا معنا تدیشی چه خیره میره یادا سیزونا یا چاہے سوئی من القول نمراد کفر و شرک دے نا اللہ دانو خو خیچے و سڑے دا کفر خبره کئی دا شرک خبره کئی او که مجبور شو نو بیاد آغا دا پارا جائز دی ظلم پہ ہو شو و سڑے پا زور پا غباندے دا کفر کلمہ وی نو بیاد آغا دا پارا جائز دی تو قطرب مانا پر تبیرا نقل کرے و سور نحل کے با انشاءاللہ راشی و سلش پگایات کہ اللہ من اکرہا و قلبه مطمئن بالایمان الله کفر نه خوښي هو هغه څوک چې پاغه زور وشو جبر پہ وشو او هغه کلمه وې خو پړ کې نشته پړ کې ایمان کلک دی خو مجبورو هغه وجه اجازه قدر نه ولشته بیا هم غوره نه دی غوره ښه بهتر نه دی هلته براش ان شاء الله په صورت یا دا معنا شو چې مراد د جهر به سو من القول فزورا فبد وینا आवाज او چې تول دینه کنزل او خیری دی خو چې په چا ظلم شوی کنه ناغه د پاره جایز دی بل د پاره نه جایز زکه راوشي ولمن انتصر من بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل د قران کریم نست دا الله فرمایلی چې څوک د ظلم نه پس بدل اخلي د ظالم نه بده سو ګناه نشته کنه خو بدل غسته دی ته د نور واس کینو نو دی خو چې خیره یو کړی کنه او امام بغوی ته مجاهد قول را نقل کړو رحمه الله رحمتا واسعه دا داغ ملم بارکی دی ازا نزل بی قوم ان فلم یکرو بیو قوم راغی ناغی لم یکروه اغی ولا ملم سیا ور نکلا ناغ اولگی نو بل چاہتا داغی شکایت کی چی پلان کی دی راغلی مو اگی و ما در روڑی وقت گورا ما تیڑو ستو نکو دا غیبت کی نرازی دی مقام کی مظہری طول تو جیحات را نکل گلو او فتل قدیر کی علامہ شوکانی یا نور علماء بار صورتو مخکې سره په دې طریقې ربط دی چې یو سړی وایي ما ځکه د کفر خبرو کړې چې زه مجبور شوم نو الله وایي ٹھیک ده که مجبور یې خو الله ته ستا د مجبورۍ پته لګي دروغ بنوي نو بیا اجازه ته خو چې پړه کې ستا ایمان نه چې کله پړه کې د ایمان نشته لکه د منافق پړه کې خو ایمان نه وي نو هغه چې بده وینا کوي نو دا درو اړه موافق خبره ده بیا دا نشي ویلی دا به بانه کوي چېرې زه مجبور یم دا مخکې سره ولګېد یا هم د دې خلکو باره کې چې منافقان دي او غی غلط خبره کوي غلط کار کوي ایو سړی لګي اوږي ته بد دعای کوي نو دا کولیش عام حالاتو کې په بد وینا نه کوي ځکه الله یحب لا یحب الله یخو خی الله تعالی الجهر اواز اوچتول بالسوء من القول پپد وینا پپد کلمه الا من ظلم مگر غسوک چې ظلم پیوشي ظلم پیشوي دی مظلوم دی وغه داسې کوي نو داغه د پاره اجازه ته او کان الله سميعا عليما او دی الله تعالی سميعا اوریدونکو د هر خبره د مخلوق بل عليما په دې په حالات داغي باندې ان تبدو خيرا کتا سوخ کار کوي څه د خیر خبره او توفوه یې پټ ساته او تاسو ان سوء یا مافي کوي د بدینا فإن الله كان عفواً قديراً بشک الله تعالی دې ډېر معافي کوونکې قدرت وال ذات ان تبدو خيرن معنی ک تاسو ښکار کوي کلمه توحید په وخت د اکراه کې یو سړی پتا زور کوي او بیا وایي جنا زب کلمه وایم د توحید او تخفوه یې پټه ساته پړه کې او په خپل باندې کلمه د کفر وایي ایا معافيو کې څوک د سره په الله تعالی ته ټولو پته ده نو معنی مخ کې سره یا د عفو عن السوء مراد دی چې سړی روانول کوي د خبرې بدی د شرک د خبرې رد کوي د کفر د خبرې رد کوي د غلطي وینا رد کوي دې ته وي تاسو عفو اصل کې وي مټاول تا د دې وجنه عربی کې کله چې پنسن باندې لیکایو شي او بیا غروانه دي هغه د پاره چې کوم چیز دې موږ تخپل جب کې ربړ وایو هغه د عربی کې معفات وي معفات معنی د روانولو د ختمولو اله نو دا مرام کول شي چین تبدو خیرن کتا سخکار کوئے کلمہ دا توحید کارے وئے او تفوہ اپٹ ساتے پزڑکے او تافو انسو انیار وانوئے کلمہ دا کفر کلمہ دا شرک پاغیرت کوئے اللہ تے پتہ دا اللہ دیر معافی کہ ان کے قدرت والا ذات تے دیزے پوری دا مخ کے باب سر مربوط دا منافقان و حالات ذکر شو اس بل باب شروع شو ان اللذین اکفرون باللہ و رسولہ دیزے نا ذم باب دے او پدې کې قبایح د اهل کتابو ذکر کړي چې کتام ډېر رحمان انداز خلقو د دې وجنا تقریبا 20 قبایح د اهل ذکر کړي او کله چې د مشرکانو ذکر یو کو ورپسې د منافقانو ذکر وکړو نو اوس داغه کافرو ذکر کړي چې د کتابیان دی علامه شوکانی وی فتح القدیر کې او دی علامو باندې با دی پیجن چې دا کافر دی ان الذین بشک حق کسان یکفرون بالله ورسله چ کفر کوي په الله او پر رسولانو دا هغه انکار کوي د الله نه یا دغه رسولانو او یریدونه او دی واړي ايو فرقو بین الله او رسوله چې جداواله راولي په من د الله او د رسولانو دا هغه کې جداواله راولي الله منم خو رسولان نه منم یا وې د الله کتاب منم خو د پیغمبر حدیث نه منم تک مونږه حدیث سیدا چل گئی يفرقوا بين الله ورسله مظهري بان يؤمنوا بالله دون الرسل دې لګي په الله ایمان وروړي پر رسولانو نه وروړي یزاد المسير کې ابن جوزي وي يريدون ان يفرقوا بين الايمان بالله والايمان برسله دې دا غواړي چې جداواله راولي په منځ د ایمان دا الله په منځ د ایمان کې پر رسولانو دا دې غواړي ان يفرقوا بين الله ورسله دا قبيح صفت ده او يقولون ور یو صفت داونا کار چې یکفرون بالله ورسوله دریم صفت ناکاره دا چې یریدون ان یفرقوا نو دریم قباحت وګوره ويقولون او وی په خپل باندې نؤمنو به بعضین دا بعض مون منو ونا کورو به بعضین او انکار کوو دا بعضون رسولانو کې سم منو او سم منو یاد یو رسول په خبرو کې سم خبره منو او سم منو سا حدیث منو او سم منو کوم چې زموږ د مزاج مطابقي هغه به منو چې زموږ په کې فایده ای او کوم کې چې فائدہ زموږ نشته هغه بنه منو نؤمنو به بعض او نکفرو به بعض دا د اهل کتاب او قباحت او خ او غیظ الله بکړی وو دین سره قران کریم کې براشي چې دی دا الله دین تاسو نسکړو او بیا اره او ډل لګي دلې و ځان له څه دین خاص کړو چې دا زما دی او غیظ به دین وي او دا بل هغه ته به کفر وي بیا چې دا بل سکین دا کفر دی دا حال دی چې دی به مونږ بعضی منو او بعضی نه منو کا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا دا الله دې ټوټه ټوټه کا تسنه سکو او مختلف ډلې شوي نو دی وایي بعضی منو او بعضی نه منو او یریدون بل قباحت وګوره او غواړي ان يتخذوا بين ذلك سبيلا چې وي پمینځ د دې کې لارا سبيل معنی مذهبا يذهبون اليه دا سی او طریقہ چې دی غیبت روانی ابن جریج وی دینن یتینون به ذات کې ابن جوزی رحم الله وی دا چې دین چې دی غیر اختیار کی نو معنا څه د ایمان او د کفر په منځ کې واسطي ګوري دارنګه د انبیاء او منځ کې فرق کوي د دین منځ کې لار جوړی دا پکې منم دا نه منم دارنګه د الله او د رسول په احکامو کې وی دا منم او دا نه منم نه انکار کوي د بازین او بازین دی ناکاره خلق دی په دنیا کې او اهل کتاب ذکر کړه دې بزان ته کتاب والے مولان بزان ته کنه د يهودو د نصارا نو الله جل شانه سره چې تاسو پکې شک راشي چې کنه دې بیا مسلمان دي اولائک هم الکافرون حقا دا صفاتونو والا خاص دي دی کافر یقینی ولی د ایمان او کفر منځ کې واسطي نشتا دارنګ د انبیاو منځ کې واسطي نشته چې سبا منی او سبا نه منی دارنګ د انبیاو د خبرو د الله د احکامو منځ کې واسطي نشتا چر دې مینه مینه کې لار بغوري سبا منی او سبا نه منی ځکه ودا یقیني کافر وي حقا په معنا د یقینا نه قران کریم کې حق څخه 230 ځله راغله د مخکې ماته او ستمانی دغه کړې چې تقریبا په 20 مانو باندې قران کریم کې دا راغله دې د مقام کې د حق نه مراد څه دی یقین یقیني خبره حقا دا یقیني کافر دی لکه څه شک نشته ها واعدنا للكافرین عذابا مهینا او تیار کړل یم دا چې کافر ولا عذاب ذلیل اونکه عذاب سپکونکه اوس ایمان والا ته بشارت ذکر کړي چې اغي دا لبه نه کوي اغي تفریقې نه کوي دا الله او رسولانو منځ کې دارنګ د رسولانو کورنۍ کې هم تفریقې نه کوي چې سمونی سنه مني دارنګ د انبیا او د الله د احکام منځ کې تفریقې نه کوي چې سمونی سنه مني دا غي حال وګوره والذین آمنوا بالله ورسله هغه کسان چې ایمان راوړل په الله او رسولانو داغو ولم يفرقوا بين احد منهم او جداواله نه دراوسته نه اختیار کړي پنګنده یو تن کې د دینا جداواله نه راولي ټول منو ایمانوم دې په نو اولائک سوف یوتیهم اجورهم دا صفاتونو والا زرد شي ورب کی الله دې تا بدله د عملونو د دای دې چې کوم نه کې کړی دي الله بدله پوره بدله ورکړي وله دې الله منو د الله ټول رسولان منل دارنګه دا غیمنس کې تفریقې نه کولې دا الله احکام ټول منل دارنګه د انبیا او سنن منل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ټول منل سوف یوتیهم اجورهم او کان الله غفور الرحیم او دی الله ډیر بخنه کوونکی مهربان تر دې نه څه لغزشات شوي څه خطاایت شوي څه کوتاهیت شوي څه نقصانات تراغلی الله به تمام دې ځکه غفور ډیر مغفرت کوونکی خصوصا چې کله د په جواب باندې توبه پرته دا وزن کمزورې غنی الله معاف کوي او رحیم دی مهربان دی بیا د مور نه زیات مهربان دی خصوصا په ایمان والا یسالوک اهل الكتاب دې زن نور قبایح ذکر کوي دغه کتابیانو دا ظالمان لګیدلیو نو د فرق د پاره چې په مرزان بیاو کې فرق دی په دې سوال باندې دلیل نیولیو الله جل شانو زکه دا ذکر کوي مخکې سره مربوط دی ښا سوال کوي تپوس کوي پوښتنه کوي ستانه اهل الكتاب کتابیان يهود او نصارا د څه خبرې ايون انت نزل عليهم دا چې نازل کی په یو ځای په دی باندې کتابم من السما کتاب د پرینا دی وی لکه څنګه چې په موسی عليه السلام په یو ځای کتاب راغلو په عیسی عليه السلام په یو ځای کتاب راغلو په تا دې قران په یو ځای راشي تا خو په ټوټو ټوټو کې را روان ارے اتونه نن رالو ضرور پرون راغلو یو صورت خپل ورو راغلو یو صورت نن راغې نن په یو ځای دی راشيخه دا مطالبه کوي چې نبی له سلام ته کته حق پیغمبر په تاره قران په یو ځای راشي دا الله جل شانو الزامي جواب ورکړه کم سړی چې عنادی کنه هغه ته تحقیقي جواب رسو ورکه مخکې الزامي جواب ورکړه فقد سالو موسی اکبر من ذالک نو یقینا دی تپوس کړو سوال کړو د موسی علی السلام نه د لوی خبرې ده دینه دا خلا وړه خبره دی وکړه وې دا دې وړه مطالبه ده پرون خو دې ډیره غټه مطالبه کړې و څنګه فقالو دا پیر تفصیل ده فقالو مدیوی ارن الله جهرتن او قیم انت الله کولاو پلډاګه مخامخ مونږ ته خو چې دا الله دې نه لوي مونږ نو مخکې تیر شوی دی بقره کې کنه فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ونول دي لرتن در په سبب د ظلم کولو د دي عنادیان دي عناد کو قال لا تثن در اسمان نور راغ مړې کړ مردار کړ بیا نبی دعا وکړه نو ژوند دي شوخه مکه تیر شوی دي نو بیا لادام نو چې ثم اتخذ العجلا بیا اونی سو دي خيل را په خدای احترام لفظ د اتخاذ دو مفعول غواړي یو مفعول کلام کې موجود دی او بل پروبات کې ټول مفسرین وایي ثم اتخذ العجلا الها بیا دي اونی سو خيل را په خدای من بعد ما جاءتهم البينات رستو د دینا چراغ لل دیتا واضح احکام او واضح دلائل نفعفونا عن ذلك مونږ معفو کدی ته د دیوم دام ورته معاف کړو دیکھیو خبره وا چر ثم خدی د پار راضی چې او کار مخ کی شو یو بل رستو شي کنه نو لدا اتخاذ العجل دی چې خپ او خدای نیول او دا د خبرې نه رستو دی په تاریخ د ترتیب نه خو مثلا دا معلومیږي چې دا خبره مخ کی دا غبل رستو دی و ثم دلتر ترتیب د پار نه دی دا ٹھیک ته شر ترتیب د پار راځي خو ترتیب په دوه قسمه دی یو ترتیب اخباری دی او بل ترتیب نفس الامری دی دلتر ترتیب اخباری د پار راغلی دی چې دا خبرم کړی دا او دایم کړی دا د ترتیب نفس الامری د پار نه دی په نفس الامر کې کیږي چې دا خبره مخ یو غبل رستو دا نو ثم هر ځای کې د دې ترتیب د پار نه راځي ثم راځي د تراخه د پار قانون دا دی یو خبر د بلین رستو شي لکه زید خار مال تعال راغلی او عمر ما جګر راشي نو توي جا اني زید ثم عمر زید راغ نو بیا ور پسې ډیر څه زمانہ پس عمر راغلی یار وس پس او یا څه ګنټي پس او چې کله دا شوی چې جا اني زید و عمر نو دیکه دا پته نه لګي خو توي زید او عمر راغلی او کیدی شي په یو ځای راغلی جدا جدا راغلی عمر مخ کې راغلی زید رستو راغلی او ته چې وای جا اني زید ف عمر زید راغ نو ور پسې عمر راغلی نو دا پیر اتصال لپاره څنګه چې زید رو رسید نو ورپسې سمدستی عمر راغلی دی ګوره دا ټول حروف عاطفه دي خو معنا کې ګوره فرق دیخه نو دې مقام کې ثم اکثر دې لپاره استعمالیږي لې تراخی لیکن دا تراخی ترتیب غواړي کنه چې هغه شی مخکې او دا وروستی او ترتیب مې په دوه قسمه دی کله نفس الامری کله اخباری دلته ترتیب اخباری دی صرف مخکې خبر دا وروستو خبر او ترتیب نفس الامر کې داسې نه ثم اتخذوا الاجا بیاولی سو دی سیلرا په خدای من بعد ما جاءتهم البينات رستو دینا شراغل دیتا واضح احکام ته تورات احکام راغلل دا انبیاء او د نبی صلی الله علیه وسلم بیان دا غ زمانه راغی د موسی علیه السلام فعفونا عن ذلك او ته مونږ معافی وکړو چې کله دی توبه او باسل تقدیر دی غته توبه الله شرک نه معاف کړي او دی توبه یې ستنه الله معاف کړو او اتینا موسی سلطان مبینا ورکلو من موسیٰ علیہ الصلات والسلام تا دلیل کارا سلطان دا عبداللہ ابن عباس قولو ابل ورز میرتا آغاز ہے کہ تریدونا ان تجعلو للہ علیکم سلطانا مبینا کہ سلطان قرآن کی پمانا دا حجت رازی اگر جی مفسرین دل تبیان سوک دا سلطان نا مراد معجزہ دا عصواؤ مخلی دا امساغ معجزہ والا ورکلیوا او سوک دا سلطان نا مراد روب و حیبت اخلی چی اللہ موسیٰ علیہ السلام را دور روب ورکلو چې د فرعون دربار کې ولاړ دی فرعون تیریږي دارنګ دا غږ غټایټ تیریږي لاس وته نشي چولې ښا دارنګ د سلطان نه مراد بعضی مفسرین وی فتح او غلبه هم ده دا ټول دلته کې دي ښکارا دلیل ښکارا معجزه ښکارا هیبت او روب ښکارا فتح او غلبه او رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم دا قواعد د دې شماري کنه او هغه ځینې شروع کا ترتیب روان دی کفر کړي په الله او رسول يريدون ان يفرقوا بين الله الدين غرم يقولون نؤمن ببعض وسلورم يريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا ان بينكم دا چې کافر دي هم الكافرون حقا نشپغم بیا دا چې يسالوك اهل الكتاب ان تنزل عليهم غلط سوال کوي نو هم دا چې فقط سالو موسى اكبر من ذلك فقوان دي کې دا پليته پرتی دي نو اتم دا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات دې زنه هم نکړ هغه ترتیب کې وي ورفعنا فوقهم الطور او چت کوم تور غر د پاسه ددی فوقهم د پاسه ددی مخکې تشریح یې راشوی دا چې بالکل داسې د پاسه کړی چې د ویخ نه راسته دی وایز نتقن الجبل فوقهم كانه ظلنا عرب کې براشي مونږ د ویخ د غر راوي ته تابع لکه د چترې هم د پاسه کړی دی ښا دا نه چې بازی وي داسې حال پیدا شو چې دی ګنوي غر په مونږ راځي او غر د زین او چت شوی نو دا خلق معنا کوي چې کوم د معجزو نه انکار کوي ښا او قران کریم کې د فوق څخه راغله دی او د رفع څخه راغله دی د دې د پاسه کړم دی او کته وې چې نه داسې حالت نو بیا پر رفع او فوق یو څخه پکارو ځوان نو دا هر څه کی ځان لا پیدا دا او چې تم کړو د دې د پاسه هم فوق هم او چت کوم د دې د پاسه تور غر بمی ساقهم د پاره د واده غستو د دینه په سبب د واده غستو د دینه الله ته واده غستا چې دا کتاب په عظمت نه کوم بقوه دا بخه په مضبوطیانی سے عمل به کوي او د دې درس به کوي اوس کرو ما کی تاسو مشن به زندګی ګدای چې الله په کتاب په عملی او د دې درسونه وي نو دا خبرو بمی ساقهم او قلنا لهم او مونږ دې تویلو وردا بل واقعا ادخل الباب سجدا داخل شه دروازه د خار ته تابعدار د الله سجده معنا لغوي سره وکا یا سجدا سجده کوون کی الله تا په معنا اصطلاحي سره وکا چې موږ بکوي یا سجده بکوي الله تعالی شکر ندا بل وا او دې غ شانتي ونه کړه کنه مکه تیر شي وبقره کې دي دخلوا على استاهم وخلفوس باندې دنت لکو ناټي ځان پسې راخل به دې وکړه او کوم وینا چې وته ویلې شی و نه غوینه بدل کړه هغه طریقې دې دې حته تن بوای دې دې هند تن جوړو یې حبه تن دې جوړو او قلنا لهم امون دې تویل یو چې لا تا دو په سبته زیاتې بن کوي په شان د خالقي د خالق وروده شان دا دې چې دا محترم ده په دې کې بره دنیا کار کسب نه کوي او دې ولګېدل نو دې دای خلاف کړه دې مخ تیر شي دې رستم را روان دی عرب دی پشان د خاري کې بيد دي وکړه دا خلق اله مقام کې اوسې درسته وراش یا قبه داوود یوته اوسو ته اله یا قبه داوود هغه کې اوسې دل دي او پاک ده کې دی د میانو خار بکوبل سنو نو په کارونو کې او کار د میانو خاروم دی کنه هغه پم بندو دا نه چې صرف میانو خار به بندو نور کارونه به جایز وګني نه ټول کارونه به بندو دا خو د دې امت یو فضیلت ته غرواله دي چې د جمعې د ورځې موږ له احترام پیدا کړل د خو یې صرف دا چې کله بان اوېلې شي چې بیا سم د سټی جمعه ترا دي بیا به اشاره کینا اذان ودی علی الصلاۃ من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله بیا کوشش شروع کما نه اوس کو اذان تیارو نه جمعه ترا دا بل څه کار کول تابانه حرام دی بیا بل هر کار چې تکه هغه پتا حرام شو ښه ته جائز کار کې هم پتا حرام شو ځکه الله تعالی ته اذان نه توا نو دا صرف لږ وخت دی او چې څنګه تامون زوکو په ځا پوزیت سره د فن ته شروع کړل بیا ګر ځمکه کې او که سکار کا سب کې نو غتا باندې بند نه دي دا نه مخکې بند نه ورستون بند نه دي خو لیکن دی باندې ټول ورځ بندو چې ټول ورځ د خالی کې بدان نه کوي او اخذنا منهم میثاقا غلیظا او اغستی و مونږ د دینه وعده مضبوطه چې تاسو په الله په کتاب باندې عمل کوئ دا رنګه د الله احکام او ته بغاړه دې کم سيزونه چې در باندې الله حرام کړی دی هغه به حرام ګڼي نو دیسه چلو کو فبما نقضهم میثاقهم رستو داغه حال ذکر کړي فبما نقضهم میثاقهم نو په سبب د ما طول د دې لو زنو خپل لرا وکفرهم بیاات الله او په سبب د کفر کولو د دې پایاتونو د الله وقتلهم الانبیاء بغیر حق او په سبب د وجلو د دې انبیاء ولا پنا حق او په سبب د دی او په سبب د دی څه چلو شو نو دا رستو برازی فبظلم من الذين هادو حرمنا عليهم دی دا کارونو کړو نه الله وی مونږ په پاک دي زونه حرام کړو طيبات نو مخکې نه حلال او رستو په حرام شو او د دینه دا په دلګي چې نه هی دار تحریم د دا پاری دا قانون دی چې الله دې اوسې نه تب بند کړي چې دا مکوونه دا غي کول حرامي مظهري علامه علوسی تفسیر روح المانی کې دواړو رستو لیکلي دي دا غايات دلان دي چې حرمنا علیهم طیبات و حلت لهم دا اصل کې دې سره متعلق دی رستو سره دا د زجاج قول دی دا د زمخشری قول دی کشاف والا دا رنګ د ګڼو علماو چا ویره دا د محذوف سره متعلق دی فبما نقضهم میثاقهم لعناهم یا اذللناهم په سبب د ما ټول د دې لو زنو خپلولا په سبب د کفر کولو د دې په سبب د دې وجلول دام بیاو مون په دې لعنت وکړو مون دې ذلیل کړو اب کلام کې روبا سي دا قول د ابن عطیه د ابو حیان اندلسی درنګ د نور علما و دي دا تفسیر د دشتا په سبب د ما ټول د دې لو زنو خپلولا او کفرهم بیاات الله او په سبب د انکار د دې د آیاتونو د الله نه خصوصا د آیاتو د توحید نه کا انکار کا وقتلهم الانبیاء او په سبب د وجلو د دی انبیاء ولا بغیر حق بغیر د څه جرم نه دا خیر واقعي مطلب دا چې د انبیاء وجل دی اصل کې بغیر حق دا مطلب نه چې د انبیا وجود کې دا څه مشته چې به حق ني او قولهم او په سبب د دې وینا د دې قلوبنا غلف چزړونه زمونږه خمبيري د علم کندوان دي د علم ستا علم ته حاجت نشتا معنی مرتل د مخ کې کړی وي او یادا چې زړونه زمونږه غلف په پردو کې دي ستا خبره وته نه نه ودي ځان لړ مچو حاصل کیایي وي ته وی کزان له سر غرګي کې کنه ځان لړ شین کې مونږ نه منو وقالهم قلوبنا ده بل تقباحت خبره وکنه چې ډېر زديان او عنادیان دي اپل الله وی نه تاسو زړه د علم د پوي کندونه دي دی وای زموږ علم زړه د علم لوخ دی دي کې علم شته زموږ ستا علم دا جت نشته وی زړه خپل چاته بیان یا مطلب دا زموږ زړه دا په پردو کې دي ولا معنی صحیح دی الته کې تشریح ما کړې و الله وی سم نشته خو بل تبع الله په مهر لګولې دی اصل کې اپا کمړو چې موهر ولګي کنه هغه بیا په کفر گی تر مرګ پورې بل تبا بل ازراف د پاره کې بل تبا الله علیها بکفرهم بلکې موهر والي الله پاوزلونو د دې علیها من علی قلوبهم د دې په دیلونو بکفرهم په سبب د کفر د دی فلا یؤمنون الا قلیلا نو ایمان وروړي مگر لګ لکه سان د دې ایمان وروړي او مانا قلیلا منهم یا ایمان نروڑی مگر لکون تا ایمان الا ایمانا قلیلن چی پخلی کلوی اللہ منو ایا الا قلیلن من الا زمان لکا زمان را دی ایمانی بیا کافی ری دیوارا مانی دی پولیش دلکشی الا قلیلن منو لکا دی ایمان تر آغلیو کنے لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایمان نور آولے دارنگی نور پا کداسی اوپا نصاراو او پا یہودو کی لکا سانو چی غی ایمان تر آغلیو زکا اللہ قلیلن ہوئی یا قلیلن اغا مانا چی لکا ایمان دینو لکا ایمان سمنی او سنمنی الله منی موسی علیہ السلام منی دا پیغمبر نه منی تورات منی دا قران نه منی ایمان لګ دی یا ایمانن زمانن قلت زمانه ایمان نه پخلی تا سره سره سره یا خو اجلال شی بیا کافی او به کفرهم او په سبب د کفر کولو د دی وقولهم او په سبب د وینا د دی علی مریم په مریم باندې بهتان عظیمن بهتان لوي قول نه مراد د مقام کې افترای ذکر سره کې اعلی رااله نو معنا دا څه وکا وقولهم علی مریم او په سبب د جوړولو د دې په مریم علیه السلام باندې بهتان عظیمن بدنامو یا ظالمانو به زینه کړی دا چې زوی پیدا شوه دی دا د ظالمان دی قولهم دا بلا خبرې دي کنه دا یو بل لپاس عاطف کا نمخ سره یو دی کا فبما نقضهم دیو قباحت شو کفرهم بیاد الله بل قباحت شو قتل الانبیاء بل قباحت شو قولهم قلوبنا غل بل قباحت شو تبع الله علیه بکفرهم بل قباحت شو لا یؤمنون الا قلیلا بل قباحت شو و بکفرهم بل قباحت شو قولهم علی مریم بهتان نظیمه دارنگی نور قباحتون رست را روان دی و قولهم انا قتلنا المسیحا دا قبائح دی چی دا غیر ذکر کی قرآن کریم خواه بیاو تا گوره رسی او بریدی لا یحب الله الجهر بسوء من القال نخو خی الله تعالی आवाज او چ تول پپدا وینا پپدا کلمہ الا من ظلم مگر هغه څوک چې ظلم به شوی دی وکال الله سميعا عليما او دی الله تعالی اوریدونکو د هغې خبرې په پټول مخلوق بل ان تبدو خيرا کتا سخکار کوي صد خیر خبره کلمہ د توحید او تفو ی پټ ساته او تاسو ان تو ان یا معافی کوي د پدینا یا دا سوا یا تاسو ان سو ان یا تاسو روانه وي روانول کوي د خبرې د کفر او د شرک فین الله کان عفوان قدیرا بهشکه الله تعالی دې ډېر معافی کوونکی قدرت وال ذات ان الذين بهشکه هغه کسان یکفرون بالله او رسولی چې کفر کوي په الله او پر رسولانو داغو او یریدون او غواړي ان یفرقوا بین الله او رسوله چې جداوال راولي کمینز دا اللہ و دا رسولانو داغ کے ویقولونا اوی بخل باندے نومنو ببازن ایمان روڑو من پا بازی باندے ونکرو بباز او انکار کهو دا بازونا ویوریدونا او غواری ان یتخیزو بین ذالک سبیلا چونی سی پمینز دا دیکی سلارا اولائکا دا صفتن والا هم الكافرون حقا خاصی دی کافر یقینا وآتدنا للكافرین عذابا محینا او تیار کړو موږ د کافر عذاب ذلیل انکه والذین هغه کسان امنو بالله او رسولی چې ایمان راوړل په الله او پر رسولانو داغه ولم یفرقوا بین احد منهم او جداوال نه کوي په من زیو تن کې د دینه اولائک سوف یؤتیهم اجورهم دا صفاتونو والا زرد چې وربکی الله دې ته بدلې د عملونو د دی وکان الله غفور الرحیم او دې الله تعالی ډیر پخنه کوونکی مهربان یسالک اهل الكتاب تپوس کریستانا دا کتابیان دا کتاب والا دا یهود و نصارا انتو نزل علیهم دا جت نازل کی پدی باندے کتاب من السماء فیوز اے کتاب دا برنا مجموع کتاب دا برنا فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک یقیناً دی تپوس کلو سوال کلو غفتن کلو دا موسیٰ علیہ السلام نا دا غٹ دے خبرنا دلوی دا دینا فقالو ندیوے ارن اللہ جہرتن اخیمونتا اللہ اخکارا فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ويول ديلر تندر په سبب د ظلم ددای ثم اتخذوا الاجل بیاونی سدی سیلرا په اولوهیت او په خدای تو من بعد ما جاءتهم البينات رسل دینا چراغ لل دیتا واضح احکام فاعفونا عن ذلك وما فيكم دیتا داره واتینا موسا سلطان مبینا ورکلو موسا علیہ السلام تا دلیل کارا یا معجزہ کارا یا روب و حیبت کارا یا فتح و غلبہ کارا ورفانا فوقهم التورا اوجد کمم تور غر دپاسا ددائی بمی ساقهم پسبب دا غستلو دوادی ددائینا یا دپار دوادی غستو ددائینا وقلنا لهم امویلیو دیتا ادخلوا الباب سجدا داخل شه دروازه تا سجده کونکی الله تا وقلنا لهم دیتا ویلیو لا تادو فی السبتی زیاده بنکوه پشان دخالکی یا پروز دخالکی واخذنا منهم میساقا غلیظا اوغست ومونگ دا دینا وادا مضبوطا و بما نقضهم میساقا هم نو پا سبب دا ما تولو دا دی لوزنو قلولا و کفرهم بی آیات اللہ او پا سبب دا کفر قولو دا دی پایاتونو دا اللہ و قتلهم الانبیاء او پا سبب دا وجلو دا دی انبیاء ولا بغیر حقیم بغیر دس جرمنا و قولیم او پا سبب دا دی وینا دا دی قلوبنا غلفن چزلونا زمونگا لوخی دی دا علم یا زلون زمونگا پا پردو کی دیستا دا خبرونا بل تبا اللہ علیہا بے کفرہم بلکہ مہر والد اللہ پا زلونو دا دیمانا پاگے باندے پڑھون دا دیمان بے کفرہم پا سبب دا کفر کولو دا دی فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نروڑی دی مگر لگ دا دینا یا ایمان نروڑی مگر لگ ایمان یا ایمان نروڑی مگر لگ زمانا و بے کفرہم پا سبب دا کفر کولو دا دی و قولہم پا سبب دا وینا دا دی سبب د جوړولو د دی علی مریم علیہ السلام باندې بہتان عظیمن بدنام لویا